jëfi nekkan faaw muy mucc. ma tax mu ne waxaduhu ay maxnaahu al istilaahiyu al charhiyu huwa al xitaabu al daalu ala rafi al xukmi al saabiti bil xitaabi al mutaqaddimi ala wajhi lawlaahu ay lawla al xitaabu saani la kaana al xukmu al awalu saabita. mooy wax ñëw dindi wax ju ko jiitu woon joo xam ne moom mi mujj ñëw rek moo tax jooja dañ, waaye bu ko na moom jooja du dañ. wala budda min taqiri saani hanil awali. dañ joxe misaal léegi wa nasxu xukmin folli ab atte wa baqaau rasmi ak desuk binduma jaasa dagan na. danga gis loo xam ne nii yaa ngi jàng baat yi ba léegi, waaye atte ba moom wéyatut. nasxu léeg-léeg mu def noonu baat yi ñu ngi koy jàng ci yax bi, waaye ngeen attetu ko. mel ne wala siina yu tawa fawna minkum waye daroon aswaajam wasiyatun li aswaajihim mataaxan ilal xawli xayra ixraajin. loolu mu ne bu kenn faatoo te bàyyi ay soxna kon lu toll ne at nañ ko fa bàyyi loo xam ne moom lay jëfandikoo. loolu am na beneen laaye bu ko dindi nusixat bil aayati allati qablaha ani qawlahu yatarabbasna bi anfusihna arbaata ashhurin wa ashran. maanaam laaye ja ko jiitu woon ci bam ne wala si na ñu téléphone way doon aswaajam yatarabbasna bi anfusihna la ca teg. waaw laaye joojee moo dindi jii nga xam ne léegi moom bu kenn faatoo dañu daal di mirage rek. su ko defee jigéen ji la am ci mirage sa moo ko ay doomam ñu seet nuñ ca dunde, waaye amut di ko fa bàyyil dara ba at may dee mbaa dara. nga xam ne ba tey léegi yaa ngi jàng laaye je jeñ wax léegi jiñ ci ko wax léegi, waaye mbind mee fi nekk rek, waaye kenn atteetu ko. loolu dana di am wadiddu saa ak safaanub liil. safaanub liil dana di am maanaam lee nga waxoon léegi moom mooy baat yi dafee nekk te atte bi jóg fi. léeg-léeg nag baat yi jóg fi nga xam ne kenn jàngatu ko moom ci téere bi, kenn jàngatu ko, waaye atte bi moom ba léegi mi ngi fi. ay yajuusu nasxu rasmi wa baqaau al xukmi ka xawlihi niki wa cheikhu wa cheikhatu ida zanaya farjumuhuma al battata li amrihi salaa alayhi wa sallam birajmi al muxsani rawaahu cheikhaani wa huwa al muraadu bi cheikhi wa cheikhati wa mawdihuha qabla al nasxi baxda aayati sarixati wa qabla nakaalan min allahi. maanaam dañ ne ca bu njëkk daana njàng ci alquran bi ne wasaariqu wasaariqatu faqtahu aydihuma jasaan bima kasaba. daanañ njàng wa cheikhu wa cheikhatu ida zanaya farjumuhuma al battata. nga xam ne loolu ab yax la woon, waaye léegi jàngatuñ ko, waaye ñàkk gi jàng téewul ba léegi atte baa ngi dem. ba tey xam nga ne ku njaaloo te séngiwu te loolu lañ jublu ci a cheikhu wa cheikha dañ koy jam bam dee koy atte bu rey te mooy jam koy doj boobu ñu faatu. loolu lu foofu la nekkoon nga doon wax nakaal minallaahi, waaye gis nga kenn jàngatu ko, waaye atte bi ñu fi tey. loolu mooy wadd bu saa yax bi jóg fi te atte bi nekk fi tey. wanas ku kullin folli képp ci ñoom ñaar xad yu jaasu def na ko wéyal def na ko daganal. léeg-léeg nag yaar yépp jóg fi maanaam jëmmi baat ya jàngatuñ ko, atte ba it atteetuñ ko, yaar yépp jóg fi. loolu nga di am mel ne nee nañ rawa muslimun anha aishata radiallahu anha kaana fii ma umsila xashru radahat maalumat fa nusixna bi xamsi maalumat fa hada mansuxu tilawa walxukmu fa hada mansuxu tilawati walxukmi xinda malikin li annahu yuxarrimu xindahu walaw massa. muslim dane jëli na ci aïssa mu ne bokkoon na ci lañu wàcce woon ci alquran ñu ne lay tax nàmpal ga araamal mooy fukki nàmp gannaaw ba ñu follee ko ne juróom. waaye boo seetloo ne léegi fi ntoo juróo ci fiq maali moom wax nañ ko ba tay itéeri fiq yi doonte genn muuj képp la muuj sax duñ ko takk ci ni ñuy wax ci fukki namp bajjo mom donte genn muccu la muccu duté aramal gi nampale di aramal dal di am nga xamni kon lolou baali jog na fi att yi tam jog na fi wan nasxu folega bil akhlasi ci lu gëna dis wal akhafi ak lu gëna woyef wan nasxu folega dal la tektelena bil akhlasi ci lu gëna dis wal akhafi ak lu gëna woyef neena leleg mom atté bi nga xamné moy folli bako jitt won leleg mu ñew gën ko metti waaw mom lañu misalé kama fi nasqi at-tahyir bayna sawmi ramadana wal fidyati bit-tahami ila ta'yini sawmi ana am bisum borom né wa hal lasina yutikhunahu fidyatu tahami masakin wala bok fidyatu tahami miskinin ci jang ñen ñi fofu ñi nga xam na sewuñ fi la ñi nga xam ne daam ñu netale fofu waxal la si na la yuti xonaho manam war nak ñi nga xam ne mënu ñu ko doto go su boba mom du amul lunt waye bu fekke netale wo fi la day melni kon ñi nga xam ne man nañ ko man nañu joto rek ta baña wor xam ne kon lolu da melni yoy jamono dañ lay tallo man nga wor waye bu la nexé wor bu la nexé def fidiya ta baña wor waye gannaaw na ñewal puti ko dok ko nak ñu mom wor dong lañu sañu def waye kene mëntu wor ba nopi bayiko dem joto melene kon atti bi nga xamni mo mujjë ñew ba dindi bako jitu won mo gëna dess bako jitu won ndax bako jitu won da yombalon woné ni mën nga man wor ju nopi def fidiya te baña wor bi nak mom ñew ne faawu dañu wor rek lool kon gëna dess lako jitu won al akhaf lu gëna wayef nak moy lu melne bañu doora faratal jihar dañu jappone ni legi kenn day xex ak fukk ne bandene in yakum minkum hishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn nga xamne legi ñaar fukk ño wara xex ak ñaar témèr kana war dañ ko wéfal ne len al ana khaffafa llahu ankum wa halima anna fikum tuhfa dal ne fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn ñeek ba dañ ne won legi faaw kenn day xex ak fukk melni ñaar fukk xex ak ñaar témèr ganaw bi sun borom xamne legi am nañu new doole tay ñu bari nga dugg ci diine ji te ñepp du bok pass pass dal dikoy woyefal nga xamne legi kenn day xex ak ñaar rek melni témèr day xex ak ñaar témèr rek kon lu mujjuli mo gën woyef lu ñëk la wayun saxu defna folle al kitab al qur'an bil kitabi ci al qur'an wa sunnatun defna folle sunna bihi ci alquran bi lartiya bi ci lu ben ci kisaka manam da wax ne man na am dara ñew ci alquran bam sax gannaaw ba leneen ñewaat ci alquran dindi ko waye dara man na sax ci alquran sa gannaaw yoonte bi wax lu ko dindi hadith yoonte bi ñew dindi ko ndax alquran hadith yoonte bi ni wax day firi rek alquran mu ñu jëw wa sunnatun desna folle sunna yit bi sunnatin ci sunna manam da lañu gis dana ci mu sax ci hadith yoonte ba yag leneen ñewat ci wax yoonte bi dal dindi lolo mu na nek waxadna saxa saxna waxadna saxa follina tawaturun tawatur la saxa bo xamni saxna li ci tawatur ñel borom ak tawatur da nu leral legi liñ jublu ci as-sunnatu al-mutawatiratu ak as-sunnatu al-mashhuratu ak al ahad yi dañ ko xale day woné né sunnatul mutawatiratun man na man suxal sunnatul mutawatir ne mom wa nasqu ahadin folik ay benn benn bi ahadin ci ay benn benn waqa xewna momit dañ leral legi luy ahad manam ahad ne mom man nako dindi wa wit tawatur ak ci tawatur manam ahad tawatur man nako dindi law ken na tole ko ndax tawatur mom dañ ko wax legi dafa deugar lol te ahad tax ko deugar kon nak mom mi nga xamni mo deugar lol mom man na teggi le gëna woyof wala didd dir ko safa nak yaqahu mi xew manam nak tawatur mom ahad mu ko folli kon da legi jappal ne ahad ni ko xamale legi bu soobe yalla ahad ni mom man nako dindi tawatur man nako dindi waye tawatur nak mom ci bopum da deugar go xamne ahad khalaatu ko meuna dindi manam bo xolé téré bi da leral ne la أقسام السنة باعتبار سندها أنا أديس أي خاجم تبودي سيد سند با سند با موي المراد بسند السنة سلسلة الرواة الذين نقلوها عن الرسول إلينا والمراد بمتن السنة نفس الحديث المروي نانا سايو ديغي باتو سند رك جابل ني موي تيالال غاي ييغا خام نيو نيت لي لولي جيلي كو تي يوندي بتي موم نون لول لا ني ووي سند كو ديخه بو ديغي متن السنة نك خامل ني موي ياخو حديث با تي ووفون لغي نك حديث تي nga set سلسلة با مانام nga set سند با انا تخا mu def ñet xaj moy tanqasimu as-sunnatu bi'tibari ruwatiha 'an ar-rasuli ila thalathati aqsamin sunnatun mutawatiratun wa sunnatun mashhuratun wa sunnatu ahad fa sunnatu al-mutawatiratu hiya ma rawaha 'an rasulillahi jamhun yamtanihu hadatan an yatawata afraduhu 'ala kadhibin likathratihim wa amanatihim واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم ورواها عن هذا الجمه جمه مثله حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته جمه لا يتفقون على كذب من مبدأ التلقي عن الرسول إلى نهاية الوصول إلينا لأن سنة متواترة من المدغر ديهم نحلي mbolo makoy jeli ci yonent bi day nek mbolo mo xamni dal nos nañ bare ak nañ amé nañ ñu wolo ak nañ wuté ay bërepp ak ay gis gis ñom ñepp ñoko bokku netti xamni mom xel xalaatul ni mën nañu kumpolo ci fenn mom ndax bare nañ bari go xamni ak wolu bu ñeen wolu go xamni ak bërewé ñu ku ne fété ñom ñepp ñu bokku netti ci jëlëndé ko ci yonent ba kanaaw itam mbolo mu ko jilewat ci ñoomit melat na ñoom ñoo mbolo mu ko jilewat ci ñooñu melat na ñoo ba as ci nun nga xamne mom mbolé mbolo yi netti hadith bobu non lañu loolu mom lu ni wéré jafena waye non lay procès mom non lay mel wa min hadha al qism as sunan al amaliyah fi ada'i salati wa fi sawmi wal hajj wal adhan wa ghayri zalika min shaha'ir al din التي تلقاها المسلمون عن الرسول بالمشاهدة أو السماع جموها عن جموه من غير اختلاف في حصر عن حصر أو قطر عن قطر وقل أن يوجد في السنن القولية حديث متواتر نانا مبولم نك سنن ييغا خامني لو ني جيفلا سي ميروم بودي جولي با بودي وور با اج با نودو نون لا خاوا ديمي في تولني مبولو جاكالو وون يونتي بي مو داكو ديف ني جاكالو موم مبولو كو نيتلي وات سي ньоญي li jamono yi bari bari ak li bari bi wuté wuté ñun ñepp ñoko bok mbolo yi diko gissando diko netléno ba ci ci non sunu na non nak ci dool rek la bari ci xéet jëf yum daan jëf ñom da jullé ba ñom da aji mbay way nak ci wax mom sunu na non bari wu ci wax rek mom nga giss ci hadith bu netli ci wax dong bu démé non mom ñewna ben wax lool moy as-sunnatu al-mutawatiratu wa sunnatu al-mashhuratu hiya ma rawaha عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمح لم يبلغ حد جمح التواتر ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة جمح من جموع التواتر ورواها عن هذا الجمح جمح مثله وعن هذا الجمح جمح مثله حتى وصلت إلينا بسند أول طبقة فيه سمعه من الرسول قوله أو شاهد فعله فرد أو فردان أو أفراد لم يصلوا إلى جمع التواتر وسائر الطبقات هنا جموع التواتر السنة المشهورة موم لو دغر لا نخ موم لي مي واني موي ني جيلي وون سي يونتي سي بوبام موم ньо بري وول نونا بن صحابه لا با ñar با مbolo mo xamni bari wul nona fofu rek lo wutek balé ni ñeuk jeeli ci yonenti mom kenn la با ñar rek با مbolo mo xamni bari wul nona aleykum salaam waye gannaaw bi مbolo mako jeeli ci ñom dañu bari lol du mënuñu bokku dajé ci complo ci wax lu amun badara waw mbolo mako jëlé wat ci ñoñu nit mel non mbolo mako jëlé wat ci non nit mel non ba as ci dun nga xamni boko sétlo ñu ñëk jëlé ci yonent bi rek ñoo neew doon kenn ba ñaar ba as mbolo su bari waye ñeko jëlé wat ci ñoñu mom ci koka ba ñoy ba ñaar ñoy mom ñu jëk ba bolo mom ñi ci topar mom dañu tafslo non di bari lol melni bu ñëk wa ba ak suti non wa min hadha al qismi ba'd al ahadith allati rawaha an rasuli umar ibn al khattab aw abdullah ibn mas'ud aw abu bakr al siddiq suma rawaha han ahadi haulay jamhun la yattafiqu afraduhu ala kadhibin misla hadith innamal a'malu binniyat wa hadith buniyal islam ala khamsin wa hadith la darara wala dirara dem lol man ngoko misale yenn hadith yi nga xamne day wax ni umar rek moko jele ci yonent bi xamne kenn la gis ngoko ba abdullah mas'ud ba abubakar ki jele ci yonent bi mom kenn la ba ñaar ba yoy waye nak mbolo mu koy jele ci ñom moy bari lol bari way bo xamne mënu ñu maasé ci wax lu amut kompolo ko mbolo mu jëlé waat ci ñoom it non mbolo mu jëlé waat ñoom non mu wé rek nga xamni kon li wotul yaari mom moy rek bé nga ñëk na wess mom mbolo ñu jëk jëlé ci yoonte bi mu bare non mbolo muy tégal lu dag wénen bi nga wess na mom ñu jëlé ci yoonte bi ñu xawa néw doon kenn ba ñaar ba mbolo mu bare wu non ko li wax na fal faraqu bayna sunnati al mutawatirati wa sunnati al mashhurati anna sunnata أن السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول إلى وصولها إلينا وأما السنة المشهورة فالحلقة الأولى في سندها ليست جمعا من جموع التواتر بل الذي تلقاها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حدا لم يبلغ جمع التواتر وسائر الحلقات جمع التواتر مليس الآهات وسنة الآهات هي ما رواها عن الرسول آهات لم تبلغ جمع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ورواها عن هذا الراوي مثله وهكذا حتى وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد لا جمعه التواتر ومن هذا القسم أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة وتسمى قبر الواحد الآحاد ممدانا كان نباد بي فري رك لي فري موي أديش بي كان دونغو كو جلي وان تيو نانتي بي بابو نيار با أسبولو سنيو تغانا ويت نون رك لوي كان كنا كو تخلات تخلات نيو تي نيو با نيار با مبولو سنيو رك نيو نيو تم كنا كو تخلوات تي نيو ba ñaar ba mbolo su ñew rek non la ñew dal boy ak situ nga xamne musta bari ben yoon bari bu ñi yem mo mbolo mako netti bali bu bari go xamne mënu ñu komplo ci yu fenn nga waxal le lu mel nonu ñu al aat kon leral yett yoy na bax ci li ñu wax legi ci tuddu tawatur ci way wala aat faslun wa in nutqani dem ñaari wax qad taharada safa non te nañu imma humuman ben ci matale aw khususan wala ci jaglen yurtada ko xamni def na ko gërem aw ahadun wala ken hamma matalena wa akharu te kenen ya khusu dana jago aw jamaa wala ñu bolé ñom ñaar al humuma humum wal qusus qusus musa na nga yaxal dafa wax ni su fekke ne dañu gis ci yaxu suñu gisé ci yaxu al qur'an ak hadith man na am ñaari yax ni alquran yu melni bo len de firi dañuy melni lu safano ba ñaari hadith ño xamne so len de firi ci sahir dañuy melni ño safano ba ñu gis ab yah ci alquran ak benen yah bu jakkalu mom ci hadith bo xamne ñu melni dañu safano lol la ne su fekke lol amna man na am ñom ñaar ñepp bokku nek xam man na am ñom ñaar ñepp bokku nek khas man naam kenn ki nek xam kenn ki nek xass man naam itam bo setlo kenn ku ci nek xam nga ci wet xass nga ci wet on lo fara bina yaani idha taharada نطقان أي نصان من قول الله سبحانه وتعالى أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما من قول الله عز وجل وآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو إما أن يكون حامين أو خاصين أو أحدهما حاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما حاما من وجه وخاصا من وجه كن ليرا manam ñoom ñaan ñepp ñu bokk nek xam manam ñoom ñaan ñepp ñu bokk nek xaas manam ke nek xam ke nek xaas waye manam itam kenn ku ne bokk xole ci wet xam la ci wet xaas la ci wet ye nak moy tassé su boba nak atay ngi ni in am kana ndem japp dina al jamhu bole ga mahal humumi and ak matale ga sida kon do lef ko manam da wax ne yoy jamono sa yo xamni ñom ñaan yépp bokku ñu nek xam waye manes na set ci wet duñu leen duppalé boole gi mom moy jëm leen duppalé rek su fekke gis nañ ni kenn ku ne xam nga waye amna no xamni manes na leen ci duppalé te mu juk mu ne kon ñu def non illa ndem boole gog yi mënta am nak hanil hamali kon nek na ci jëfé ga وقف اك تخاولو تستفيد بير موم داغا جارينو ولا تستفيد كوك دانكو جارينو نام فكي نانكو بوغا ليف جوملي نات سي وقف اي من نان في دغ هو كون غا خامني تستفيد هو لا دونا كون سيدا جيلي مو واخ فالي ني ان ام كان جامهما الهموم سيدا كون دوليف كو ولا غا ني سيدا كون ديفيف كو ريك مانام نياري واخ يي فكي بو ني من نانكو شيت nuñ ko jappé ba duñ safano di kon ñu def ko su fekké nak sétni ni ñom ñaar wor ñu mënu ñu ko defé nén nak ba deppalé len nak su boba duñ mën lumay bañ ca jëfëndiko ben té taxawal ko amul sarabi waxna fa in kana hamaini fa in amkana al jamhu baynahuma jumi'a su fekké mën nañ ko deppalé bolé ko ñu def ko wa zalika bi an yuhmala كل منهما على حال إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على همومه يعني بوله جي موم موي كين كون ريك nga japp ni neela tedde feela jëm keet feela jëm de sax mëni suñu boole deug deug ndax kon boole ñaari safan lay dam te ñaari safan mëno bokku tassé moy li anna zalika muhalun li annahu yufdi ila al-jamh bayna an-naqidayn fa itlaq al-jamh baynahuma majasun han taxisi kulli wahid minhumma bihalin yana buñ né boole gi dañ ko waxé non rek waye ci deug deug boole gi mo mëni su ko ndax kon ñaari subhan dañu dajé ñaari subhan mëni ñoo dajé waye kenn ku nañu fétlé ko ci wérna misaluhu hadithul muslimi ala ukhbirukum bi khayri ash-shuhudi allathi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha wa hadithus sahihayn khayrukum qarni ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا فحمل الأول على ما إذا كان الأول على ما إذا كان من له الشهادة خير عالم بها وثاني على ما إذا كان عالما أنا نياري أديس ني مثال لا سي بنكو دي جيما دبلي موي أديس بي داني نده دوما لين واخ ki gën ci séré yi né lañu né ko ha mu né moy ki nga xamné day dal di séré ba lañu ko laacc né né kon fofu da ko fétag ben hadith bané ñi gën ci yeen moy sama maski moy ñu tassé man ganna ba ñu sus ci ñom ganna ba ñu sus ci ñom dal né ñi ci top nak ay nit lañu daan ño xamné dañuy séré xaat te kenn séré lo wulén ba lañu leen séré lo ñu séré xaat xam nga kon da melni hadith mujj mom be mu jitu won day tag séré laat ñu koy laaj bi mom di xass séré te laaj ñu lako ñu ko jema doppale nak moy dañu japp ne be mu tagge ka séré te laaj ñu ko moy bu fekke ne ki séré ci amal ndariñ da ko xamuton ba mëna wax ni ki doyna séré ki doyna séré ci mbir bi su boba mom mu xam le mu dal koy séré balam ko laaj loolu kon fofu la jëm fi nga xamne fi la ngagne ki séré té séré lon ko nak moy bu féké mom mi ñu wara sérél té séré ci amal ko ñëriñ xamal nako dégam koku xam nako xamne ni ki séré la mat nako ci té waxu ci dara koku kon fi lañ wax né fi la hadith ñaaral bi ñam batay wa hamala ba'dhum al awwala ala ma fihi haqqullah ka talaqi wal hitaqi wa thani ala ghayri dhalika amna ñu itam manam hadith bu ñëk bi nga xamné séré sa dañ ko wara def ba dañ ko laaj moy bu féké ak yalla da ca nek mais bu jigen ji né sama jëkkeer ji fassé na ma ñett fassé amna ben séré te amul ñaarël xam nga koku yow bu féké mat nga ja séram ñaar war nga wax ndax bo waxul lool ben séré mën ta saxal ni jëkkeeram fassé na ko ñett fassé té kon bu jëkkeeram bu ñëwé yalla dé wéy rek and ak soxnaam ci té aram ko aram ak faaw bu kër jëkkeer di fi jaar amna ñu ne kon loolu ak yalla ci nek moom ci nga wara séré ba lañ la ko laaj fekkone kenn goreloon na ab jaam jamb ne diw mi am ku ne diw mi gorel na jaamum bi waaye benn séré dul ci gorel kon boo ci matee ñaareel nga xam ne mën nga caa séré da nga caa war a wax balañ bañ la ko laajut ndax ak yalla ci nekk amna ñu ne foofu ci ngay jëmale addi sund bu ñëkk bi addi ñaare bi nag jëm ci leneen loo xam ne ak yalla nekku ci وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف عن الحمل بهما إن لم يعلم التاريخ أنا لول لا نوح شيخ بنا إلا نيم ديت عن الحمل كون نيك ني سي جيفيغا وقف اك تخاول تستفيد او دانكو جارينو إن لم ترى نيم جيسو التاريخ دات با سما إن تراه توب نيم دانكو جيس موم دات با فان صح كون نغا فولي مقدم لو نيو جيتال بما تي لاغا خامي تاخر مجنا anam da wax ni bu fekke ni ñaari wax yoyu ni xuta deppele ci genn wet kon bu fekke ni xam nga ni bokku ñu waxtu ñewé kon dañuy japp ni bi mujjé ñew da folli ba jitu won rek fekke ni non la mom non ñu koy jappé waaw bu fekke ni nak légui mën la xamé ban mo ci ñëk ak ban mo ci mujj nak kon li ñu wax moy ban ca jëfé ben ci ñom ñaar téwul ca ba kërëm jey am lu mëna watal morom baye morom amma sarabina wa in lam yumkin al-jam'u baynahuma yatawaqqaf 'an al-hamal bihima in lam yu'lam at-tarikh ila an yadhhara murajjihun li ahadihima misaluhu qawluhu ta'ala aw ma malakat aymanukum wa qawluhu ta'ala wa anta jama'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf al-awwalu yujawwizu jam'a al-ukhtayn bi milk al-yamin والثاني يحرم ذلك فتوقف فيهما عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل عنهما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم أنا لي مثال بنار يخي نخطو دبلي moy basum borom ne aw ma malakat aymanuhum di ca wax yi nga xamni sen nako da ca bolé li nga mom ni jamm jigen sa loxol lay jor melne kon lo ca mom rek donte sax jigen nañ ba buron ci sey yes luñu saña bolé da melni sahir mom may saña bolé ci laye bi waxe degam momel lu lay jor rek la moy ak momel rek la to bo jalle ci anta juma ho baynal ukhtayn mu melne kon sa yi doone ñaari mbokk rek mo xam da nga leena tak bëgg leena boole mo xam da nga leena mom kenn leen mëna boole dagam jégué nañ jégué go xamni bo sopp won kenn ko muy goor rek du mëna seet morom ma rek kenn mëna leen boole motax mu ne wax yalla ji ñëk ji day daganal boole ñaari mbokk yu jigeen bu fekke mom ngay jor la wax yi ñaara ji mom da koy aramal ya na Usman ibn Affan radiyallahu anhu bañ ko laaje da wax ni lolou mom munu ci dogu ndax laaye da ko daganal laaye aramal ko gannaaw bi nak ñi atté ci fiqh ñoo set ne ku yebu aramal yaar yep manam ku yebu aw ma malakat aymanukum far fek ci wa anta jumu'u baynal ukhtay bi xamne kon ñaari jigen ñoo xam dal jige nañ jige ko xamni bo soppu won kenn ko muy goor ko mëna sey morom dana aram kenn boole len yore mo xam ci kaw takla mo xam ci kaw momelu ngay yor la ñom nak lañ sukkandiko ba wax lool rek moy ni ñu seet ni dal li ëpp ci walu sawukaay mom lu ko aramal da yomb da mel ci buñu seet lo ci walu shariha dal da xatal goku wal ni far top xatal goku nak moy wax wa an al asla fil abdahi at tahrim bu fekkone nak xamoon nañ ne yah bi momu jubale mom kon bi mujju ci dal di topal bu ko jitu won rek ni fa in hulima at-tarikhu nasakha nusikha al-mutaqaddimu lil-mutaakhiri kama fi ayatay hiddati al-wafati nena hidday fatu allatheena yatawaffawna minkum wa yadharuna aswajan banjuk moy wasiyatu li aswaji mataam hanu bobu atlo ba ca top nak ne yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa hashara yatarabbasna bi anfusihim arba'ata